dobre Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest południe, więc czas na serwis trójki, który przygotowa przedstawi Agnieszka Drost. NIK z kontrolą w Polskim Komitecie Olimpijskim. Inflacja w górę we wrześniu wyniosła 4,9%. Kilkadziesiąt osób zginęło w ciągu ostatniej doby w atakach Izraela na Bliskim Wschodzie. Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę doraźną w Polskim Komitecie Olimpijskim. Pełniący obowiązki rzecznika NIK Marcin Mariański mówi, że kontrola doraźna obejmie okres od zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku do zakończenia tegorocznych Igrzysk w Paryżu. No, celem kontroli oczywiście jest ustalenie skali finansowania publicznego przekazanego do PKOL-u, ale także odpowiedzenie sobie na pytanie, czy PKOL prawidłowo realizował umowy, które były finansowane ze środków publicznych. Zakończenie kontroli w PKOL przewidywane jest na luty przyszłego roku. NIK rozpoczął też kontrolę specjalną w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, tu również głównym zadaniem kontrolerów będzie sprawdzenie celowości wydatkowania środków publicznych. Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki mówiące o wzroście inflacji we wrześniu. GUS poinformował, że roczna dynamika inflacji wyniosła 4,9% wobec 4,3% w sierpniu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że najszybciej drożeją usługi. Usługi są tym motorem w tej chwili napędzającym inflację w Polsce. Z tych szczegółowych danych wynika, że na przykład w samym wrześniu bardzo mocno podrożały ceny w edukacji, no ale rosły też ceny odzieży i obuwia. Tutaj sezonowość pewna się z kolei wkrada, nowe kolekcje jesienne i właśnie wyższe ceny. Zdaniem ekspertki po obserwowanym skoku inflacji można spodziewać się dalszego wzrostu cen, ale ten wzrost nie będzie duży. Co najmniej 45 osób zginęło w izraelskich nalotach w Strefie Gazy. Pociski spadają też na północny Liban. Według tamtejszego Ministerstwa Zdrowia zginęło 21 osób. Izrael odpowiada, że likwiduje cele terrorystyczne. W ciągu ostatniej doby zaatakowano około 230 celów terrorystów, zarówno w Gazie, jak i w Libanie, tak twierdzi izraelska armia. Ponad 200 miało należeć do Hezbollahu. Według IDF zniszczono wyrzutnie rakiet i pozycje przeciwpancerne. W starciach z izraelską armią miało też zginąć kilkudziesięciu bojowników Hezbollahu. Izrael zapowiedział też weryfikację informacji o cywilnych ofiarach na dotąd bezpiecznej północy Libanu. Chodzi o 21 ofiar ataku na budynek mieszkalny w chrześcijańskiej wiosce Aitu. Izraelskie wojsko twierdzi, że uderzyło w cel Hezbollahu. O blisko 50 ofiarach porannych nalotów donoszą też źródła Al Jazeera na północy i w centrum Strefy Gazy. O dużej liczbie ofiar cywilnych w ostatnich dniach w Gazie mówi też ONZ, która potępiła Izrael. Karol Darmoros, Polskie Radio. Plaga internetowych oszustw w województwie warmińsko-mazurskim. Mieszkańcy tego regionu stracili w sumie ponad 100 tysięcy złotych. W Kętrzynie 76-latka padła ofiarą oszustwa na pracownika banku, a 67-latka została okradziona, bo podała kod BLIK. Mieszkaniec Pasłęka chciał sprzedać kanapę na jednym z portali internetowych i stracił 34 tysiące złotych, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Od potencjalnego kontrahenta dostał link i dostał zapewnienie, że pieniądze trafią na jego konto. Musi tylko potwierdzić za pomocą kodu BLIK wykonanie transakcji. Oczywiście mężczyzna pieniędzy nie dostał. A policja zatem przypomina. Sprawcy bazują tak naprawdę na naszej niewiedzy, niezrozumieniu pewnych mechanizmów działania kodów BLIK czy sprzedaży internetowej. Korzystają z tego, jeżeli nie rozumiemy tego, po prostu oni wygrywają i zdobywają nasze pieniądze. Na wszystkimi sprawami zajmuje się teraz policja. 170 wydarzeń w 25 miastach. Rusza Festiwal Kultury Bez Barier. Jak mówi Anna Cygankiewicz z biura prasowego festiwalu, dla osób z niepełnosprawnościami organizatorzy przygotowali szereg udogodnień, by na pełnych prawach mogły uczestniczyć w wystawach, spacerach czy warsztatach. To mogą być na przykład spektakle z tłumaczeniem na polski język migowy, wystawy z przedprzewodnikiem, audiodeskrypcje do filmów, napisy dla osób niesłyszących. Jest też możliwość skorzystania z asysty, tak aby móc bezpiecznie dotrzeć na miejsce, bezpiecznie poruszać się po danej instytucji. Organizatorzy festiwalu zapraszają wszystkich, także rodziny i znajomych osób z potrzebami, a nowym trendem, jak podkreśla Anna Cygankiewicz, jest dostępność słuchawek wyciszających. Mamy szereg rozwiązań dla osób, które potrzebują skorzystać właśnie czy z pokoju wyciszenia, czy z słuchawek wyciszających, czy z cichych godzin dla osób w spektrum, osób, które unikają przebodźcowania. Szczegółowe informacje o programie Festiwalu Kultury Bez Barier można znaleźć na stronie fkbb.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w górach możliwy śnieg. Temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich, tam tylko od 7 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Oficjalnie z Państwem się już witamy. Anna Regulska, Michał Kowarski, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny. Poza tym, co Państwu my zaproponujemy, to czekamy na to, co Państwo nam zaproponują. Czyli mogą Państwo zadzwonić albo wysłać maila z propozycją swojej ulubionej muzyki, która może znaleźć się na antenie Trójki. 22:07 Trójka, klub Myśliwiecka, małpa, polskieradio.pl. A na początek Robert Plant. 29 Pounds i Robert Plant w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Przypomnę, że Państwa propozycje mogą do nas spływać. Czekamy na nie z utęsknieniem. 22,7 trójek albo Myśliwiecka @polskieradio.pl. Jaką muzykę nam Państwo zaproponują do godziny 14? Proszę dać nam znać. A teraz propozycja kolejna od nas, czyli Ravin Lene i Rex Orange County. To nasza piosenka dnia. Love Me Not. Czyli przenosimy się do Chicago, a potem wrócimy do kraju i będzie nasz gość. Myśliwiecka 357, u nas gość Mateusz Liniński, Mały Atlas Bush. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Czekaliśmy długo na spotkanie z tobą. Gdzie brat? Prawdę. No brat niestety do mnie nie mógł dołączyć tym razem. Sprawy prywatne go zatrzymały we Wrocławiu, ale na pewno mam nadzieję, że to nie jest pierwszy raz. Przepraszam, ostatni, bo na pewno jest pierwszy. I że się spotkamy być może przy okazji albumu całego już razem z bratem tutaj. Jak na razie jest 5 utworów. Tak. Czyli pół płyty właściwie. Właściwie to tak, no. Te piosenki tak dość wyszły luźno, a mimochodem ogólnie cała koncepcja, powiedzmy, jakby tego utworu, jakim jest Mały Atlas Bush, była taka, żeby po prostu sobie robić na spokojnie, w jakiejś takiej skromnej estetyce jakby piosenki. I ja się w ogóle dowiedziałem o tym, że wy nas gracie chyba przy okazji dopiero trzeciego singla. Dlatego, bo chyba tutaj jakiś chyba Ambrożewski pan, redaktor... Właśnie jakiś numer wrzucił na rotację i dostaliśmy powiadomienie na relacji na Instagramie. Tak sobie patrzę, że kurde, trójka w ogóle nas gra. Po czym się okazuje, że to nie tylko ten numer, a potem się okazało, że kolejny singiel był w ogóle piosenką tam dnia. Coś mnie go nie ustawia. Tak, tak. I to w ogóle było totalne zaskoczenie, że no jak, kurde, piosenka dnia, tam wiesz, Krzysztof Zalewski, Fountains DC w tym zestawieniu, mówią sobie masakra totalna. Mały Atlas Bush, rozumiem, to te burze, które są w waszej głowie, w waszych emocjach, bo te wasze piosenki są generalnie takimi utworami, w których te emocje młodych ludzi, którzy troszkę się boją tego świata, który jest wokół, buzują. Trochę tak. Ja nie wiem, czy ja mogę o sobie już powiedzieć, że jestem młody tak do końca w kontekście tego, jak autentycznie młodzi artyści teraz jakby debiutują na scenie, jakby już to, jednak to trochę swoje lata mam. Ja mam takie wrażenie, że to moje pokolenie tak delikatnie troszkę utknęło między tym, czego nie chcieliśmy, co jest starsze od nas, a tym, czego kompletnie nie rozumiemy, co jest młodsze od nas. I mi się wydaje, że ta niepewność i ten strach chyba właśnie wynika z tego położenia. No to powiedz troszkę o tym strachu, który w piosenkach gdzieś tam drzemie. No, one są na tyle poetyckie, że często trzeba się doszukać tego drugiego dna. Nie wiem, czy to może wynika z jakiegoś tam mojego braku warsztatu, który mi nie pozwala w troszkę bardziej bezpośredni sposób jakby pewne myśli przekazać, ale generalnie tak, właśnie w tych tekstach się sporo pojawia jakiejś takiej tematyki snów, zarówno jak w Archipelagu, czy w piosence Coś mnie goni nieustannie, dlatego że mam takie podejście osobiście, że generalnie jakby ze snów możemy się troszkę nauczyć o swojej emocjonalności poprzez to, że mózg tworzy sytuację, która się nam prawdopodobnie nie przytrafi na co dzień, ale może się przytrafić w wyimaginowanym świecie, ale ta reakcja emocjonalna, z którą się budzimy rano, że Boże, na przykład śnił mi się koniec świata. I ja na przykład czułem jakiś taki rodzaj strachu, który w ogóle był dla mnie kompletnie obcy. Ja się z nim obudziłem i jakby zawsze mnie to w jakiś sposób tak fascynowało strony tej emocjonalnej, że postanowiłem jakby te tematyki tych snów tam troszeczkę w tych tekstach pozgłębiać. To może zróbmy tak, opowiedz słów parę o tym nowym singlu, o piosence W starym mieście chory duch, a my zaprosimy słuchaczy na dłuższą rozmowę do audycji Nocna Polska, okej? Oczywiście, jasne. Ze znajomymi nas zaczepiła pewna grupa pewnych tam indywiduów w parku. To była dość taka sytuacja nieprzyjemna i jakoś tak po tym chciałem się jakoś tak do tego jakoś tak odnieść tam z tymi zmorami i tak dalej, z tym wszystkim i to było takie w jakiś sposób dla nas takie silniejsze przeżycie. No i jakby tak właściwie ta piosenka powstała, ale też tekst trochę mówi jednocześnie, że o takim wycofaniu, jakby o takim życiu od kuchni, o tym powolnym życiu i tak dalej. I właśnie też poniekąd to starcie z tą miejską rzeczywistością w postaci zarówno tej przygody naszej z tego parku, czy tych zmor z tego tekstu sprawia, że to wycofanie jest takie jeszcze bardziej uzasadnione. A od strony muzycznej to tak mi się w ogóle wydaje, bo moim na przykład ulubionym zespołem tak absolutnie jest Oasis, które swoją drogą magicznym trafem się ostatnio zeszło, co jest dość nieprawdopodobnym wydarzeniem. I to zawsze mi się wydawało, że ta piosenka ma trochę taki właśnie Oasisowy klimat muzycznie z tymi takimi, z tymi gitarami, z tym rytmem, z tym vibe'em, więc to też gdzieś tam się ze sobą jakoś tak połączyło. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Mateusz Liziński, Mały Atlas Burz. Rozumiem, że ty śpiewasz, ale i piszesz teksty wszystkie. Tak, zgadza się. I to co? Do zobaczenia za jakiś czas w nocy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.

Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Proszę Państwa, co zagra? Jeszcze jedno podbicie. I tak, tak, mamy to! 500 000 w mini lotto! Podbijamy wygrane w mini lotto. Wygraj nawet 500 000 zł w punktach Lotto i na lotto.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. 29,5 minuty po godzinie 12. Mówimy, że Trójka nadaje 24 godziny na dobę, ale prawda jest inna. Nadajemy nawet troszkę więcej godzin w ciągu jednej doby. Magia? Nie. Podcasty. Trójka na życzenie. Dzień dobry, Michał Nogaś. O tej porze i w tym cyklu polecamy nasze podcasty. Przypomnę, że można je znaleźć na podcastypolskieradio.pl, na naszej stronie, w naszej aplikacji, a także w serwisach streamingowych. Padło słowo cykl i padnie dziś jeszcze nie raz. Oto Cykl Obywatelski. Cotygodniowa audycja Wojciecha Drosza, w której wspólnie z gośćmi z całej Polski, bo Wojtek jeździ po kraju, opowiada o aktywności tej obywatelskiej, o działaniach antydyskryminacyjnych, o kontroli instytucji publicznych, prawach mniejszości, słowem o wszystkich inicjatywach, które warto naśladować i wspierać. W ubiegły piątek, bo to właśnie w piątkowej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, pojawia się Cykl Obywatelski, gościł w Lublinie i o znaczeniu lokalnego niezależnego dziennikarstwa rozmawiał w redakcji Jawnego Lublina z prezesem Fundacji Wolności Krzysztofem Jakubowskim, Agnieszką Mazuś, redaktorką naczelną, i z dziennikarzami Krzysztofem Kowalikiem, Michałem Dybaczewskim i Krzysztofem Wiejakiem. Opowiedzcie mi o takich ciekawych przypadkach właśnie współpracy z czy to władzami, czy biznesem w Lublinie. Próbowaliśmy przez, nie wiem, czy to w końcu było kilka tygodni, czy nawet przez kilka miesięcy dowiedzieć się od szefa z miejskiej spółki o to, czy rzeczywiście czarcia łapa Janusza Palikota zalega z czynszem, bo byśmy tak naprawdę swoje pierwsze teksty na ten temat opublikowali dużo wcześniej, tylko to była ta blokada. Bo myśmy o tym wiedzieli, że jest tam problem, że może to się za chwilę skończyć zerwaniem umowy, że tak naprawdę pieniądze, które ludzie dali w zbiórkach, tak zwanych zbiórkach publicznych, panu Januszowi Palikotowi, czyli tam blisko 9 milionów na alembiki, czyli czarcią łapę, w rzeczywistości gdzieś musiały chyba wyparować, bo ten lokal jak nie ruszał, tak nie ruszał. Z 2 lata trwał ten remont. Więc to jest też coś takiego, że taka, nie wiem jak to nazwać, opieszałość dyrektora miejskiej spółki. Przez to nasze teksty pojawiły się później i później w związku z tym się też pojawiło w przestrzeni publicznej w ogóle ten temat, no nie wiem, piramidy finansowej. Myślę, że już mogę tak mówić. Generalnie urzędy, instytucje, jak zadajemy im konkretne pytania, trochę bardziej szczegółowe, to wchodzą w ten tryb odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, co przedłuża czas oczekiwania do 2 tygodni. Potem to jeszcze mogą przedłużyć, więc jeśli chcemy zrobić tekst taki kompleksowy z zaprezentowaniem racji wszystkich stron, to musimy czekać. Jak długo trzeba czekać? No, ostatnio Polska żyła historią Kampusu Polska, gdzie różne samorządy sponsorowały taką imprezę partyjną. W Lublinie mieliśmy podobną imprezę Młodzieżówki Platformy Obywatelskiej w 2021 roku i mamy rok 2024, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. My wciąż od miejskiej spółki nie mamy informacji, na czym polegało to, że ona była partnerem tej imprezy. I to pokazuje, jak długo trzeba czekać na takie informacje. Informacje, które dzisiaj już tak naprawdę nikogo nie poruszą. Cykl obywatelski Wojciecha Dorosza na naszej antenie w każdy piątek o 18.50, a w naszych podcastach do znalezienia o każdej porze dnia i nocy. Na podcastypolskieradio.pl, na naszej stronie i lub w aplikacji i w serwisach streamingowych. Michał Nogaś, polecam. Tu Myśliwiecka 357. My polecamy oczywiście Trójkę przez całą dobę. 22,7 Trójkę, Klub Myśliwiecka, Małopolskie Radio.pl. Polecam Państwu również nasz numer telefonu, adres mailowy, jeśli Państwo chcą nam jakiś utwór dziś do godziny 14 w Trójce zaproponować. Propozycje dwie przed nami. Dzień dobry, Marek Ptasiński z Jaworzna z tej strony. Ja reaguję na w pewnym sensie apel pana Tomka, który prowadzi audycję z propozycjami jakby muzyki. Natomiast ja mam trochę nieco szerszy plan, mianowicie można by było stworzyć wręcz całą godzinę programu poświęconą komuś, kto jest przynajmniej w polskiej muzyce zasłużony dla osiągnięć. Mianowicie mam na myśli tutaj Piotrka Banacha, który, Tomek zresztą, jak dobrze pamiętam, uczestniczył w tej hejomanii w latach 90. To jest tylko taka moja luźna propozycja, a na chwilę obecną, jeżeli można prosić, to super byłoby usłyszeć najnowszy utwór właśnie zespołu Baika, Amatorka. Ja zasady niechętnie dzielę się czymkolwiek obojętnie. Rzecz to jakaś czy człowiek, bo to jest moje. O to martwię się i boję. Bo to jest moje. O to martwię się i boję. Bo to jest moje. O to martwię się i boję. Będę gryzła i drapała, gdybyś mi to zabrać chciała. Mówię do ciebie, amatorko cudzych jabłek. Idź sobie gdzie indziej, a najlepiej idź żyć. Mówię do ciebie, amatorko cudzych jabłek. Idź sobie gdzie indziej, a najlepiej idź żyć w diabłe. Państwa życzenie Banach i Kafi, czyli zespołu Bajka. 22 i 7 trójek albo myśliwiecka@polskieradio.pl. I jeszcze jedna propozycja. Tym razem nagranie jest zdecydowanie starsze. Skoro tak usilnie prosi i pan redaktor prowadzący, żeby składać muzyczne zamówienia, to ja będę bardzo wdzięczny mojej kochanej trójeczce za utwór Paranoid z repertuaru grupy Black Sabbath. To są moje piękne kawalerskie, szkolne, a później kawalerskie czasy. Black Sabbath i Paranoid to propozycja od Państwa. Kolejna już dzisiaj, tym razem będzie propozycja jeszcze jedna, ale już mailowa, a nie telefoniczna. Pan Marcin ubolewa nad tym, że niewielu polskim artystom udaje się przebić na naszym rynku. Niektórym się udaje. Zespół Echa na prośbę pana Marcina w tej chwili i moje ulubione nagranie tej formacji Polska na supeł. Bardzo cię kocham, ale nie lubię. jakiś czas. Kto ma bardziej, ty czy ja? Czy to miejsce karą jest? Czy nagrodą, powiedz, wiesz? Tylko u ciebie, jak u siebie mi jest. Choć przy tobie rzadziej mam słońce niż deszcz. Granice zespół Echa i Polska na supeł. Monika Suszek o tym, co będzie działo się w Trójce po godzinie 16. Dzień dobry, tak. Dzień dobry. Czy wszystko, czy tematy są już zawiązane na supeł, to dopiero one się tutaj kreują. My będziemy zaczynać od polityki w Polsce. I magiczna data, 15 października. Dokładnie, polityczny rok po wyborach. Tutaj nasi reporterzy sprawdzają, co się udało, co się nie udało. Z tego, co wiem, to aktywiści klimatyczni już dali żółtą kartkę dla obecnego rządu i więcej o tym Józef Niewiarowski też w naszej popołudniówce będzie Państwu prezentował, ale nie tylko te tematy klimatyczne, również te bardziej związane na przykład z polityką migracyjną będą podejmowane. Ale oprócz tego kwestie hałasu w miastach i tego, jak hałas wpływa na nas, na nasze samopoczucie. Jacek Frenzel wybrał się na konferencję związaną z poziomem hałasu, który się prezentuje w stolicy, ale też będziemy badać inne wielkie miasta w Polsce. Z takich danych wynika, że co najmniej 100 milionów Europejczyków może być zagrożonych problemem nadmiernego hałasu w miastach i jak on ten hałas wpływa na nas, na nasze samopoczucie, na nasz taki dobrobyt związany z emocjami. Trochę też polityki zagranicznej nam się pojawi. Gwałtowne zamieszki na karaibskiej Martynicy dochodzi w ostatnich dniach do takich niepokojów. I takie pytanie zadajemy, czy resztki francuskiego kolonialnego imperium odłączą się od Paryża. Będziemy sprawdzać po godzinie 17. A oprócz tego oczywiście jeszcze inne ważne tematy, jak chociażby kwestie Holandii i tego, że w Holandii w ciągu Niderlandów. No to, tak, dokładnie. W ciągu ostatnich 20 lat liczba więźniów spadła ponad 40%. Czy to jest taki niesamowity koncept wymiaru sprawiedliwości, a może chodzi o coś innego, jak na przykład to, że część więźniów jest wysyłanych, czy też przewożonych na przykład do Estonii. To będziemy się łączyć z naszą korespondentką w Amsterdamie, ona więcej na taki temat nam będzie opowiadała. No i taka przestroga. Czad, tlenek węgla, bardzo groźny, śmiertelny. Od początku tego roku zabił w Polsce 26 osób, a podtrutych zostało prawie 900 osób. Temat, który nigdy nie schodzi o tej porze i my zawsze przypominamy o tym bezpieczeństwie i o tym, jak się zachować i jak sprawdzać swoje, w tym sezonie grzewczym, swoje piecyki, między innymi. Jeszcze więcej tematów, o których tutaj już nie zdążyłam powiedzieć, na pewno pojawi się w godzinach między 16 a 19. Ja tak zacząłem intensywnie myśleć o tych więźniach przenoszonych z Niderlandów do Estonii, bo nie, pewnie pamiętasz dobrze te z historii to, że Australia w ten sposób powstała, że tam przewożono więźniów, żeby zasiedlić. To ciekawe, czy będą też przewozili teraz nasi współcześni na Marsa na przykład, kiedy Marsa będzie można zasiedlić. Och, to już jest taka daleka perspektywa, ale no, patrząc na historię ludzkości i tego, jak czasami postępujemy, to kto wie, jak to się będzie rozstrzygało. To wróćmy do na ziemię i do dużych miast. Autobusy i tramwaje specjalnie dla ciebie i dla naszych słuchaczy zespół Tilaf.